สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันท่านผู้ฟังมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้แน่นอนล่ะจะให้ฟังอะไรกันเล่าพระภิกษุมาพูดนะก็ต้องฟังธรรมะเท่านั้นล่ะจะไปจัดรายการสิ่งแวดล้อมรายการการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจมันไม่ใช่เรื่องของสมณะธรรมวังสมณะมีหน้าที่ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งและบางทีเรื่องที่ฟังเนี่ยมันต้องซ้ำมันต้องย้ำซ้ำๆย้ำๆมันถึงจะละเอียดคุณไปทำลาบหมูเอาหมูมาสับสับไปสามเฉาะเฉาะเฉาะเฉาะเอ้าทำไมหมูยังไม่ละเอียดโอ้ยไม่ทำละเลิกมันก็ไม่ได้หมูสับแล้วตอนนี้มันก็ต้องสับให้มันมากกว่านี้สับแล้วสับอีกสับแล้วสับอีกพลิกแล้วพลิกอีกพลิกแล้วพลิกอีกฟังแล้วฟังอีกได้ยินแล้วก็ได้ยินอีกมันถึงจะมีความชำนาญมีความช่ำชองมีความละเอียดลึกซึ้งมีความก้าวหน้าในทางคำสอนในการปฏิบัติเหล่านี้ได้เพราะว่าบางทีเราฟังสิ่งที่เราอาจจะได้เคยฟังแล้วแต่มันยังไม่แจ่มแจ้งฟังครั้งที่สองถึงแม้จะได้เคยฟังแล้วแต่ด้วยความที่ไม่แจ่มแจ้งน่ะก็เหมือนกับยังไม่ได้ฟังฟังครั้งแรกกับฟังครั้งที่สองได้ความเดียวกันเอาแสดงว่ายังไม่แจ่มแจ้งเพราะมันไม่ได้ละเอียดขึ้นฟังครั้งที่สองนี่มันจะต้องได้ความมากขึ้นได้รายละเอียดมากขึ้นมีความชัดเจนในบทเพียรชนะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังก็ต้องฟังอีกเป็นหน้าที่ของสมณะอย่างข้าพเจ้าท่านผู้ฟังให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งเวลาที่ฟังนั้นข้าพเจ้าก็จะนำพระสูตรที่เป็นพุทธพจน์มาให้ท่านผู้ฟังฟังในแต่ละสัปดาห์ก็อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งที่เป็นพระสูตรเต็มๆเลยตอนหนึ่งเต็มๆแล้วก็อาจจะเป็นพระสูตรนั้นพระสูตรนี้แทรกกันไปในระหว่างสัปดาห์บ้างเพราะว่าเราต้องกลับมาหาที่ตัวแม่บทธรรมวังอันนี้ข้าพเจ้าต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่อยู่แล้วใครเขามีข้อมูลอะไรเขาอยากจะพูดไปยังไงเขาก็พูดไปกันได้แต่พูดไปอธิบายไปแล้วจะอยู่ในร่องในรอยได้หรือไม่เราจึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทสมมติว่าถ้าเราฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาฟังมาจากพระพุทธเจ้าเป๊ะๆว่าอย่างนี้อย่างนี้นายก็ว่าอย่างนี้ไว้ฟังแล้วเราไม่เข้าใจฮะตรงนี้ไม่เข้าใจส่วนที่เข้าใจก็มีนะส่วนที่ไม่เข้าใจก็มีเอาส่วนที่ไม่เข้าใจเนี่ยไปถามนายขอนายขอก็อธิบายว่าอ๋อส่วนที่เธอยังไม่เข้าใจตรงนี้แต่เป็นอย่างนี้เขาอธิบายมาฟังคำอธิบายของเขาส่วนที่เข้าใจก็มีส่วนที่ไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่เพราะว่าที่พูดเพิ่มเติมขึ้นมาบางทีมันก็ไม่เข้าใจตรงที่พูดเพิ่มเติมขึ้นมาก็ไอ้ตรงที่ยังไม่เข้าใจนี่แหละไปถามนายคอควายนายคอควายได้ฟังข้อมูลนี้แล้วตอบให้ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาส่วนที่ซ้ําเดิมอธิบายขึ้นไปก็มีเราก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างในส่วนที่เป็นคําของนายคอควายเข้าใจก็มีส่วนที่ไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่บ้างก็เอาส่วนที่ไม่เข้าใจเนี่ยไปถามนายงองูแต่ถามนายงองูนายงองูก็ตอบให้แต่ตอบก็มีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างมีส่วนที่เหมือนกันบ้างส่วนที่ฟังแล้วเราเข้าใจก็มีก็ดีไม่เข้าใจก็มีเพราะมันมีที่เพิ่มเติมขึ้นมาเอาแล้วก็ที่ไม่เข้าใจเนี่ยไปถามนายจอจานแต่นายจอจานก็ตอบให้ถ้าไล่กันไปไล่กันไปอย่างนี้จนไปถึงนายฮอนฮูกเนี่ยตำฝังนายฮอนฮูกเนี่ยบางทีพูดเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจสังคมเรื่องการดนตรีไปละเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับที่ตั้งแต่แรกเริ่มตั้งมาจากนายกอไก่เลยมันเบี้ยวไปได้มันผิดเพี้ยนไปได้มันเหลื่อมล้ำกันได้เพราะว่าเรื่องราวที่ตอบออกมานั้นก็อุปมาอุปไมยบ้างยกตัวอย่างนี้นั้นบ้างเข้ากับเรื่องปัจจุบันบ้างอะไรบ้างมันจึงเฉเป๋ไปได้แต่ถ้าเรามีข้อความใดที่เราไม่เข้าใจสงสัยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากลับมาที่ตัวแม่บทก่อนตัวแม่บทพระพุทธเจ้าว่าไว้ยังไงเนาะ ตรงนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจในกอไก่อธิบายยังไม่เข้าใจถ้าอธิบายบทไหนแล้วบทนั้นมาดูเอาบทนั้นที่เราไม่เข้าใจแล้วในกอไก่อธิบายให้เนี่ยเอาไปถามในขอไข่ในขอไข่ก็ดูแม่บทตรงนี้อ๋อตรงนี้เข้าใจใช้เข้าใจว่างี้บลาบลาอธิบายมามียกอุปมาไหมก็มีที่อธิบายเหมือนกันก็มีที่อธิบายแตกต่างกันเพิ่มเป็นแง่มุมต่างๆก็มีเราบางทีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างส่วนที่เข้าใจดีก็มีส่วนที่ยังไม่เข้าใจที่เขาอธิบายเพิ่มเติมมามันก็ยังมีแต่ก็เอาแม่บทเดิมที่เรายังไม่เข้าใจนั่นแหละไปถามนายขอควายนายขอควายดูที่แม่บทเดิมอ๋อคราวนี้ท่านว่าไว้อย่างนี้นะอัตถะมีอย่างนี้บทเพียรชนะเป็นอย่างนี้วิเคราะห์บาลีให้แยกแยะส่วนต่างส่วนเหมือนนายกพระสูตรอื่นประกอบอธิบายให้เราฟังเราฟังแล้วเข้าใจก็มีที่ยังงงอยู่ตรงนิดนั้นตรงนี้หน่อยก็ยังมีแทนที่เราจะเอาตรงที่เรางงเนี่ยไปถามใช่ไหมเราเอาตรงแม่บทตรงแม่บทที่แรกเริ่มเดิมทีมาเนี่ยตั้งไว้อย่างไรอธิบายตามนี้เอาแม่บทตรงเนี้ยไปถามนายงองูนายงองูก็อธิบายตามแม่บทเดิมแต่เราพยายามทําความเข้าใจไปในลักษณะนี้จนถึงนายฮอนกฮูกก็ยังไม่หลงออกนอกทางนายฮอนกฮูกก็ยังอธิบายตามแม่บทเดิมอยู่แต่อธิบายตามความเข้าใจของตนเองใช้หลักภาษาศาสตร์บ้างเปรียบเทียบเข้ากับเรื่องเศรษฐกิจประสบการณ์ปัจจุบันสังคมการเมืองอะไรต่างๆก็ยกกันไปไม่มีปัญหาก็แล้วแต่คนนั้นบุคคลนั้นอธิบายโดยอัตตาบ้างโดยเพียรชนะบ้างตามความรู้ความสามารถของตนคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานถ้าเป็นลักษณะนี้เพราะว่าทุกคนนั้นร่วมแรงร่วมใจกลับมาหาที่ตัวแม่บทและไม่หนีหลีกออกจากตัวแม่บทความสามารถของคนเราก็ไม่เท่ากันท่านบอกว่าบางทีความสามารถในทางด้านอัตถะในทางด้านบทเพียรชนะบทเพียรชนะคำหนึ่งคำหนึ่งเนี่ยมันเป็นข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นหลายนัยยะถ้าเราจะดูแต่ตัวบทแล้วบอกว่าแค่นี้จบอย่างอื่นไม่ได้ละทิ้งเสียหมดอันนี้เราจะพลาดโอกาสเพราะว่าในยะโดยความหมายในอัตถะของบทเพียรชนะนั้นๆ มันมีความลึกซึ้งอยู่บางคนอัตถะตรงกันแต่บทเพียรชนะคลาดเคลื่อนกันไปอ๋อเราก็ให้เห็นความแตกต่างตรงนี้บางคนบทเพียรชนะเหมือนกันพูดพุทธพจน์พุทธวจนะเหมือนกันแต่อัตถะต่างกันเราก็ให้เห็นความเหมือนกันความต่างกันตรงนี้แล้วเราจะมีความสบายใจมีความเข้าใจในทางคําสอนมากยิ่งขึ้นตามบทฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าคําสอนที่ตั้งมาอยู่ไม่ได้เป็นหลายพันปีก็โดยหลักการนี้ในยุคเราในสมัยเราอย่าให้คําสอนของท่านต้องหายไปเสื่อมไปจางไปแต่ให้นํามาศึกษากันนํามาใคร่ครวญนํามาปฏิบัตินํามาคิดวิเคราะห์นํามาชี้แจงนํามาศึกษานำเข้าสู่ใจของเรานั่นเองข้าพเจ้าจึงในทุกสัปดาห์นำสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ก็นำเรื่องราวที่มาในมัชฌิมานิกายคือหมวดที่เป็นกลางๆไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปอ่านพอให้จบได้ประมาณ30นาทีอยู่ในเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อ488พระสูตรที่ชื่อว่าเวรัญจกสูตรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสที่เมืองสาวัตถีให้กับชาวเมืองเวรัญชาเมืองเวรัญชานี้ก็ไกลออกไปอยู่อีกด้านหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ชาวบ้านเมืองเวรัญชานี้เข้ามาที่เมืองสาวัตถีก็ด้วยกรณียกิจบางอย่างอาจจะค้าขายบ้างเรื่องของการศึกษาบ้างเรื่องของเยี่ยมญาติบ้างและหนึ่งในนั้นกิจหนึ่งในนั้นก็คือการได้เห็นสมณะการได้เห็นพระพุทธเจ้าหลายคนหลายเรื่องในพระไตรปิฎกก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าประทับอยู่เมืองสาวัตถีแต่คนอื่นๆมาจากเมืองนั้นมาจากเมืองนี้มาขอเข้าพบพระพุทธเจ้าโดยเหตุว่าการเห็นพระอรหันต์เป็นการดีมีข่าวแพร่สะพัดไปแล้วว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นรับทราบข่าวมาว่าอยู่ที่เมืองสาวัตถีก็แห่กันมาเข้าเฝ้าแห่กันมาพบให้กันมาพูดคุยถามคำถามต่างๆซึ่งเมืองสาวัตถีที่วัดเชตวันนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพักอยู่มากที่สุดเลยเป็นหลายพรรษานี่มากที่สุดคือที่วัดเชตวันแห่งนี้ตอนกลางคืนพักที่นี่ตอนเช้าไปบิณฑบาตกลับมาแล้วเดินไปทางบุพพารามบ้างตอนเย็นออกจากที่หลีกเร้น มาเข้าพักอยู่ที่วัดเชตวันบ้างแล้วไปไปมาๆอยู่ในเมืองสาวัตถีที่สองวัดนี่แหละวัดเชตวันกับบุพพารามแล้วเรื่องราวนี้แสดงว่าเกิดในตอนเย็นละพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ที่วัดเชตวันเหล่าพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชานั้นมาพบพระพุทธเจ้าเพื่อที่ต้องการที่จะเห็นเพื่อที่ต้องการที่จะได้ฟังธรรมในเรื่องของการเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตามบวังคือเห็นด้วยตาเนี่ยนะโอ้โหเรื่องลักษณะมหาบุรุษ32ประการอันนี้จะได้เห็นเป็นบุญตาหรือไม่เนี่ยแม่มันสมัยนี้ก็ไม่มีนะเขาปั้นเป็นพระพุทธรูปมาบอกว่าอันนี้มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเอทำไมพระพุทธรูปก็ไม่เหมือนกันสักปรางมีปรางต่างๆมีแบบสมัยทวารวดีสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาก็แตกต่างกันไปอ่ะแต่จริงๆพระพุทธเจ้ารูปร่างอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรสุรเสียงเป็นอย่างไรแม้คนเกิดในสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้มีบุญตาไม่ได้มีบุญหูที่จะไปได้เห็นจะไปได้ฟังแต่คนที่เขาเกิดในสมัยนั้นมีชาวเมืองเวรัญชาเนี่ยเขามีบุญตามีบุญหูที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทักทายปราศัยกันแล้วก็สอบถามคุยถามเรื่องของธรรมะกันคำถามท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องพื้นเป็นคำถามลักษณะของคฤหัสถ์วิสัยก็จะมีสองลักษณะนะถ้าคำถามที่ไปถามพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเช่นถ้าพวกปริพาชกพวกพราหมณ์ที่เรียนรู้ไตรเพศมีความรู้มากเนี่ยลักษณะการถามคำถามของเขาจะไม่เหมือนกับพวกของคฤหบดีทั่วไปหรือพราหมณ์ที่ไม่ได้ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ลักษณะการถามคำถามของพวกที่เป็นสมณะในเชิงลักษณะวิสัยของสมณะวิสัยหรือพวกที่เป็นพราหมณ์ไตรเพศมีความรู้มากเนี่ยเขาจะถามเจาะไปเลยเช่นว่าขันธ์ห้าเป็นยังไงภพหน้าเป็นยังไงเรื่องของการอุปทานความยึดถือเป็นยังไงก็จะถามเจาะลงไปเป็นคำถามที่ลองภูมิลองชั้นลองเชิงแต่คำถามของพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชานี้ก็เป็นคำถามพื้นๆทั่วๆไปที่ถามถึงว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกเนี่ยไปอบายไปทุคติไปนรกแล้วก็ทำให้สัตว์บางพวกเนี่ยไปสุคติโลกสวรรค์อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าตอบในที่นั้นท่านผู้ฟังบอกว่าเพราะการประพฤติไม่เรียบร้อยเพราะการไม่ประพฤติธรรมและการประพฤติไม่เรียบร้อยการไม่ประพฤติธรรมอันนี้จะทำให้ไปนรกกําเนิดเดรัจฉานปรวิสัยและไปทุกขติต่างๆส่วนการปฏิบัติเรียบร้อยการปฏิบัติธรรมถึงจะทำให้ไปสุคติโลกสวรรค์ได้ตอบสั้นๆแค่นี้ในที่นั้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาได้ฟังคำตอบสั้นๆตรงนี้ก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งล่ะเอว่าไอ้ที่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยที่ประพฤติทำไม่ประพฤติทำเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็จึงทูลขอให้พระพุทธเจ้าจำแนกแจกความโดยรายละเอียดตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่หวังว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่แบบแจกแจงให้เขาไปเลยแต่ทุกคนมาถึงกันแล้วนี่นั่งลงแล้วนี่เอามาถามนี้ก็โซโล่กันเลยซัดกันและตอบไว้ในรายละเอียดทำไมต้องมีกักแต่คือตอบแบบสั้นๆก่อนแล้วก็รอช็อตรอจังหวะให้เขาถามอีกรอบหนึ่งถึงจะค่อยแสดงธรรมเพราะว่าในพระสูตรนี้ถ้าเราดูตามไปนะท่านฟังนะถ้าคนมีหนังสือจะไปเปิดอ่านก็ได้อยู่เล่มที่12ข้อที่488ตรงนี้หรือถ้าไม่มีหนังสือข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังในกิริยาการต่างๆที่เขามาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยบางพวกที่เขาแบบมีความเลื่อมใสมีความพอใจกราบพระพุทธเจ้ายกมือไหว้แล้วก็นั่งลงก็มีบางพวกที่ไม่รู้ไม่สนใจไม่กราบไม่แสดงอาการโดยความเคารพนั่งนิ่งอยู่เฉยๆแต่บางพวกก็มาพูดชื่อโคดชื่อของตัวเองแล้วก็นั่งนิ่งอยู่เนี่ยอันนี้คือแสดงถึงความที่ยังไม่พร้อมของเหล่าบริษัทในที่นั้นแต่ยังมีความไม่พร้อมอยู่ยังมีความที่แบบยังไม่แสดงอาการโดยเคารพแต่คือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับหมู่บริษัทที่ว่ามาถึงปุ๊บก็กราบพนมมัญชลีทุกคนพร้อมเพรียงกัน ไม่มีเสียงไอไม่มีเสียงกระแอมไม่มีใครลุกลี้ลุกรนทุกคนนั่งนิ่งและเตรียมตั้งใจว่าพระพุทธเจ้าจะกล่าวว่าอย่างไรถ้าบริษัทที่เป็นแบบนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่พูดอะไรเขาก็จะไม่พูดอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เห็นความพร้อมของบริษัทนิ่งเงียบน่าสรรเสริญน่าดีใจก็จะแสดงธรรมให้ฟังถึงจะเปรียบเทียบกันกับหมู่คณะของชาวเมืองเวรัญชาที่มาเนี่ยบางพวกก็กราบบางพวกก็ไม่พูดอะไรไม่กราบอะไรแต่บางพวกก็พูดชื่อโคตรชื่ออะไรของตัวเองไปมีการลุกลี้ลุกรนไม่ได้นั่งโดยนิ่งและไม่ได้แสดงถึงความพร้อมเพรียงในการฟังตามแต่ไหนๆจะถามก็อนุเคราะห์ตอบให้ก็ตอบสั้นๆไปว่าการไม่ประพฤติเรียบร้อยการไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้จะทําให้ไปนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอสุรกายพวกนี้ไปทุกขติไม่ดีส่วนการประพฤติธรรมการประพฤติเรียบร้อยอันนี้ถึงจะไปดีนั่นก็แสดงตามให้เขาฟังสั้นๆตามนี้ทีนี้พอเขาถามถึงรายละเอียดนะว่าเอาขอให้พระพุทธเจ้าแสดงทําให้ฟังหน่อยนะว่าในรายละเอียดเนื้อความที่พูดมาย่อๆเนี้ยคืออะไรพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้เขาตั้งใจฟังให้ดีจงเงี่ยหูฟังคอยทำในใจให้ดีแล้วเราจะกล่าวแต่พอพวกนั้นเขาเอาพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ก็ทำตามมาตั้งใจฟังให้ดีดูสิพระพุทธเจ้าจะกล่าวในรายละเอียดว่าอย่างไรก็คือรอให้บริษัทนั้นเกิดความพร้อมก่อนคือถ้าบางทีพูดย่อๆแล้วเขาไม่สนใจก็จากกันไปแยกกันไปนะก็มีหลายครั้งที่พวกปริพาชกมาถามคำถามพระพุทธเจ้าตอบให้ก็กดแลบลิ้นเดินไปแบบนี้ก็มีคือตอบให้แบบสั้นๆน่ะเขาไม่ได้สนใจจะถามต่อว่ารายละเอียดในคำพูดที่สั้นๆนั้นคืออะไรฟังดูเหมือนไม่มีสาระไม่สนใจกับเพนไปก็ไม่ได้ฟังธรรมแต่ว่าในที่นี้พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เมืองสาวัตถีนี่เขาก็ถามต่อนะพร้อมที่จะฟังธรรมนะพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงธรรมเรื่องของธรรมะที่ถ้าไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติโดยเรียบร้อยก็จะทำให้ไปนรกไปที่ที่ไม่ดีไปทุกขติธรรมะที่เมื่อปฏิบัติโดยทำปฏิบัติโดยเรียบร้อยก็จะทำให้ไปสุคติโดยสองอย่างนี้แยกเป็นสามหมวดด้วยกันท่านผู้ฟังหมวดแรกเป็นเรื่องของทางกายมีสามอย่างหมวดที่สองเป็นเรื่องของทางวาจามีสี่อย่างหมวดที่สามเป็นเรื่องของทางใจมีสามอย่างด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด10ข้อที่เรารู้จักกันในชื่อของกุศลกรรมบท10อย่างในส่วนที่เป็นที่จะทำให้ไปถึงสวรรค์ไปถึงสุคติอันนี้คือกุศลกรรมบท10ส่วนที่เป็นอกุศลที่จะทำให้ไปถึงอบายทุคติวินิบาตนรกที่มันไม่ดีก็มีอกุศลกรรมบท10อย่างโดยทางกายมี3อย่างก็คือเรื่องของการฆ่าสัตว์แต่ไม่ใช่แค่ฆ่าสัตว์ธรรมดายังรวมถึงผู้ที่มีใจบาปหยาบช้ามีการพอใจในการฆ่าตีไม่มีความเอ็นดูไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งปวงนั่นคือบางทีเราอาจจะไม่ได้ฆ่าเองแต่ถ้าเราไปมีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดการฆ่าเช่นไปร้านอาหารชี้ว่าตัวนั้นตัวนี้ต้องมาตายอันนี้คือแบบคุณมีส่วนร่วมคุณสั่งเขาตรงๆหรือสั่งทางอ้อมไปสั่งร้านให้เขาไปสั่งโรงฆ่าสัตว์อันนี้คือสั่งทางอ้อมก็แสดงถึงความที่ไม่ได้มีความเอ็นดูไม่ได้มีความกรุณาไม่ได้มีความละอายในการที่สัตว์นั้นจะต้องมาตายเพื่อเป็นอาหารของเราอันนี้คือเรื่องของอกุศลในข้อที่1ส่วนกุศลก็ตรงข้ามกันนะบ่าวกุศลที่เป็นทางที่จะทําให้ไปถึงสวรรค์ในข้อแรกก็คือไม่ฆ่าสัตว์และทั้งไม่ได้ฆ่าเองด้วยทั้งไม่ได้เป็นการสั่งให้เขาไปทําแต่ทำทางอ้อมก็ไม่ทำไม่ว่าจะอ้อมมากอ้อมน้อยก็ไม่ทำจริงๆเขาไม่ได้อ้อมมากเขาเรียกอ้อมใหญ่ก็อ้อมน้อยอยู่ออกจากกรุงเทพไปหน่อยหนึ่งเขาก็ไม่ทำเขาก็ไม่ไปแต่เพราะว่ามีใจที่มีความละอายมีใจที่มีความเอ็นดูกรุณาในสัตว์ทั้งปวงในข้อที่สองก็คือการไม่ลักทรัพย์นั่นเองการที่ไม่ลักสิ่งที่เป็นของคนอื่นที่เขาจะยินดียึดถืออยู่มีความปลื้มใจอยู่ของคนอื่นไม่ว่าของนั้นจะอยู่ในบ้านของเขาอยู่ในที่เขาแขวนไว้หน้าบ้าน หรือว่าเขาจะเอาตั้งไว้ในป่าแต่คือของในป่าเนี่ยป่านี่บางทีก็เป็นที่ที่ไม่มีเจ้าของใช่ไหมแล้วทีนี้พอของของเราที่เราไปเก็บไว้ในป่าแล้วก็ไม่เอาของเช่นนั้นไม่ได้แสดงอาการของคนที่เป็นขโมยไม่ได้ไปเอาของโดยที่มีเจ้าของที่เขายังไม่ได้ให้นี่คือในข้อที่สองที่คือการลักทรัพย์ก็จะไปสู่ทุคติถ้าไม่ลักทรัพย์อันนี้ก็จะไปสุคติอันนี้บางคนอาจจะดูที่ว่าเรื่องของใจนะว่าจิตใจของเขานั้นมีจิตที่คิดจะลักหรือไม่จิตที่คิดจะลักเนี่ยมันมาจากว่าทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราแต่คือบางทีเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยอันนี้ของใครก็ไม่รู้แต่เอาไม่มีเจ้าของนี่ก็เลยคิดว่าจะชักเอาจะถือเอาในคิดว่าในภาษาพระเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีการบังสุกุลเอาบางสุกุลนี่ก็คือผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วทิ้งแล้วใช่ไหมก็เลยจะเอามาเพราะว่าความที่มันไม่มีเจ้าของแต่ถ้าด้วยเจตนานี้แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการลักขโมยนะเพราะว่าจิตใจไม่ได้คิดว่าจะลักแต่ถ้ารู้อยู่ละวันนี้เป็นทรัพย์ที่มีเจ้าของแต่เขาโอนมาให้เขาทํามาให้ฝากเอาไว้แล้วก็จะพูดอย่างนี้เอาฝากเอาไว้แล้วเราก็ในฝากเป็นชื่อของเราแล้วเราก็เอาซะเลยนะอย่างนี้ถือว่าเป็นขโมยอยู่นะเพราะว่ามันมีเจ้าของอยู่แล้วก็รู้ด้วยว่าเจ้าของนั้นคืออะไรเขามาเก็บไว้ที่นี่เราก็เอาซะแต่จะมาอ้างว่าไม่ได้เป็นขโมยไม่ได้แต่เพราะว่ารู้อยู่ในข้อที่3คือเรื่องของการประพฤติผิดในกามคําว่าประพฤติผิดในกามในที่นี้พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างถึงผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายไปประพฤติผิดจารีตในผู้หญิงที่เขามีมารดาบิดารักษามีพ่อแม่หญิงที่มีสามีหรือว่าหญิงที่เขามั่นไว้แล้วแล้วเราไปยินดีสนิทสนมสมสู่พูดเกี่ยวพาราศีไปในทางนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าทําผิดในข้อนี้ซึ่งในที่นี้บางคนอาจจะคิดว่าพูดแต่ผู้หญิงแฮะคือผู้ชายประพฤติผิดในผู้หญิงทําไมไม่พูดในทางตรงข้ามบ้างคืออันนี้พระพุทธเจ้าเขาพูดไปย่อๆตามฝั่งแต่คือถ้าพูดสั้นๆเลยก็คือไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายแต่การในที่นี้คือตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเอาขยายโดยรายละเอียดการมันก็คือเรื่องของตัวผู้ตัวเมียในที่นี้ก็พูดถึงความที่ผู้ชายไม่ควรไปประพฤติผิดในผู้หญิงถ้าจะขยายในรายละเอียดก็ผู้หญิงก็ไม่ควรประพฤติผิดในผู้ชายด้วยคือถ้าในเรื่องของทางการเนี่ยเราดูดีๆนะเช่นถ้าเผื่อคุณหิวมากแม้ลิ้นมันต้องการกินอาหารประเภทนี้คุณจะไปเอาของเขาอ่ะมันก็จะไปเข้าข่ายในข้อที่2คือลักขโมยแม้มันช้ำใจมากคนที่ทำไม่ดีกับเราเราจะทำร้ายเขาอันนี้ก็ไปข้อที่1ไงมันมีข้อที่2กับข้อที่1คุมอยู่แล้วเพราะว่าคนมันถูกบังคับด้วยกามถูกกามกุมหัวใจอยู่บีบบังคับอยู่มันก็จึงผิดข้อที่1 2และ3โดย1และ2นี่ก็เป็นเรื่องของกามแน่ที่ออกมาในทางการฆ่าในการทางทำร้ายในการทางลักขโมยส่วนในข้อที่3นี่ก็เฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงถึงแม้ว่าเด็กมันจะยอมก็ตามเขายอมเด็กมันยอมแต่ก็ผิดเหมือนกันทั้งฝั่งไม่ว่าเขาจะยินยอมหรือเขาไม่ยินยอมก็ตามอ่ะถ้าทําผิดมันคือผิดนั่นนี่คือในข้อที่3เรื่องของทางกายเรื่องของทางวาจาก็มีอยู่4อย่างทั้งฝั่งแต่การประพฤติไม่เรียบร้อยการไม่ประพฤติธรรมในทางวาจาอย่างแรกคือการเป็นคนพูดโกหกพูดเท็จกล่าวเท็จทั้งๆที่รู้รู้ก็บอกไม่รู้ไม่รู้ก็บอกรู้เห็นก็บอกไม่เห็นไม่เห็นก็บอกเห็นทำก็บอกไม่ได้ทำไม่ทำก็บอกว่าทำกล่าวเท็จทั้งทั้งที่รู้เพราะว่าเหตุแห่งตัวเองบ้างฉันจะได้รอดเหตุแห่งผู้อื่นบ้างเห็นใจเขาก็ทำโกหกให้หน่อยหรือว่าเหตุแห่งอามิสินจ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทั้งหมดเลยนะทั้งฝั่งนะบางทีโกหกเพื่อที่จะเอาตัวรอดไปช่วยคนนั้นนิดนึงอันนี้ก็ถือว่าตัวเองเป็นคนกล่าวเท็จนะแต่ทำแบบนี้คือประพฤติไม่เรียบร้อยละไม่ประพฤติตามละสร้างเหตุแห่งการที่จะไปนรกไปอบายทุกขติละนี่คือในการพูดเท็จเป็นข้อที่4ในข้อที่5คือการพูดยุยงให้แตกกันนำความขว้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้แต่คนที่เขาแตกกันเนี่ยยิ่งจะไปยุแยงให้เขาแตกกันมากขึ้นคนที่เขาสามัคคีกันอยู่ก็จะไปยุแยงให้เขาแตกกันแต่พวกที่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายออกมาให้สัมภาษณ์ตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่ว่าจะให้ฉันถูกเธอผิดให้เธอผิดหรือฉันถูกแต่เพื่อที่จะแตกกันเอาชนะกันพวกนี้คือการพูดยุยงให้แตกกันทั้งสิ้นพวกนี้ระวังจะไปนรกไปในที่ที่ไม่ดี แต่คนที่เขาพูดอยู่อย่างนี้เขาไม่กลัวนรกกับท่านผู้ฟังเพราะว่าเขาไม่มีฮิริโอตปะแต่คนที่ไม่มีฮิริโอตปะพูดอะไรมันก็ไม่กลัวอะไรอ่ะจนกระทั่งต่อไปอยู่ต่อหน้านายริยาบาลอยู่ต่อหน้าพญายมอ่ะถึงจะค่อยคุกเข่าขอร้องแต่มันก็จะสายเกินไปเป็นผู้ที่จะเดือดร้อนใจในภายหลังอย่างไรก็ตามถ้าคนที่ประพฤติดีท่านผู้ฟังไม่ประพฤติโกหกไม่พูดจาส่อเสียดพูดตรงไปตรงมามีคำพูดที่เชื่อถือได้อันนี้ไปสวรรค์แน่แต่ก็สร้างเหตุแห่งการที่จะไปสวรรค์ในข้อถัดมาเรื่องของวาจาคือการที่พูดคำหยาบคือการพูดคำที่มันไม่รื่นหูฟังแล้วหยาบคายมีการกระทบกระเทียดเสียดสีแต่วาจามันบาดเหลือเกินถึงแม้คำพูดนี้จะสละสลวยสวยงามเป็นภาษาสุภาพแต่ถ้ามันบาดมีการกระทบกระเทียบจิตใจของผู้พูดนี่ก็กระแนกกระแหนประชดประชันอันนี้คือวาจาที่เป็นวาจาหยาบแต่ในทางตรงกันข้ามที่จะไปสู่สวรรค์ได้เป็นการประพฤติเรียบร้อยเป็นการประพฤติธรรมก็คือพูดวาจาที่ไม่กระทบกระเทียบพูดวาจาที่อ่อนหวานพูดวาจาที่ชวนฟังน่ารื่นหูแต่ทำให้จิตนั้นเป็นสมาธิกล่าววาจาในลักษณะนั้นในข้อถัดมาเป็นเรื่องของการพูดเพ้อเจ้อแต่ถ้าเราพูดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีเหตุผลอ้างอิงไม่มีเวลาจบกล่าวชนิดแบบน้ำไหลไฟดับไม่รู้เวลาเริ่มไม่รู้เวลาจบมันตั้งหลายชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เลิกแหมดีนะรายการนี้เขาให้แค่30นาที30นาทียังไงมันก็ต้องเลิกแล้วก็จะไม่มีการที่จะไปพูดโดยไม่มีที่จบได้แต่ถึงแม้จะพูดสั้นๆก็ตามแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็นธรรมเป็นวินัยก็ถือว่าเป็นวาจาที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียก็เรียกวาจาเพ้อเจ้อเราก็เว้นจากสิ่งนี้อย่าไปทำสิ่งนี้อันนี้คือในทางวาจา4อย่างละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในทางกายทางวาจาทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในทางกายทางวาจาส่วนเรื่องของทางใจเรื่องของทางใจคือการประพฤติไม่เรียบร้อยการไม่ประพฤติธรรมทางใจนั้นก็อย่างที่เราทราบกันทุกฝั่งอันดับแรกคือการเพ่งเล็งพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอภิชฌาการเพ่งเล็งเพ่งต่อทรัพย์อุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าของคนอื่นคนนั้นจงมาเป็นของเราหรือการที่มีจิตพยาบาทมีจิตคิดประทุษร้ายและขอให้สัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลายจงขาดศูนย์มีแล้วอย่าให้ได้มีอันนี้คือความคิดในทางใจนะเช่นเราไปร้านอาหารอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่ละแล้วก็ชี้ว่าตัวนี้จะกินละอันนี้คือมีใจประทุษร้ายละอยากให้สัตว์ตัวนี้ขาดศูนย์อยากให้สัตว์ตัวนี้ต้องมาตายแต่ที่คือมีจิตที่เป็นแบบนี้มีจิตพยาบาทไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็เหมือนกันในข้อที่3ของเรื่องของทางใจก็คือความเห็นผิดมีความคิดผิดไม่เชื่อเรื่องบุญไม่เชื่อเรื่องบาปว่าบาปมีบุญมีผลของบาปผลของบุญมีผู้ที่เป็นเทวดาเป็นอะไรต่างๆมีหรือพระพุทธเจ้ามีพวกนี้ถ้าเขาไม่เชื่อเนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดทำไปก็จะไปตกนรกไปในที่ที่ไม่ดีเป็นทุกขติในทางตรงกันข้ามเรื่องของการประพฤติธรรมประพฤติเรียบร้อยก็คือมีจิตไม่โลภมีจิตไม่เพ่งเล็งมีจิตไม่พยาบาทแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิในทั้ง10ข้อนี้ท่านผู้ฟังที่เป็นแบ่งเป็น2หมวดคือเรื่องของอกุศลธรรมและเรื่องของกุศลธรรมถ้าทำสิ่งที่เป็นอกุศลก็ไปนรกเนรชานเปรตวิสัยแน่แต่ถ้าทำสิ่งที่เป็นกุศลท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้ายืนยันในที่นี้ในพระสูตรนี้บอกว่าจะทำให้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีอันจะกินนั่นคืออยู่ในตระกูลที่มีความมหาศาลไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ดีไม่ว่าจะเป็นสกุลกษัตริย์เนี่ยที่มีอันจะกินก็เพราะว่าทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้ง10อย่างนี้ไม่ใช่แค่นั้นยังสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นเทวดาในชั้นจตุมหาราชิกาในชั้นดาวดึงในชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดีชั้นปรินิมิตสวัสดีนั่นคือสวรรค์6ชั้นที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกามก็จะได้ด้วยที่สูงขึ้นไปยังเป็นเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรหมไม่ว่าจะเป็นพรหมที่เป็นชั้นรูปประพรมที่เป็นชั้นอรูปประพรมหรือเป็นพรหมชนิดที่จะไม่กลับมาอีกคือเป็นพรหมของพวกอนาคามีที่เรียกว่าสุทาวาสพรหมในอีก5ชั้นและไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังถ้าปฏิบัติดีขึ้นไปอีกสามารถที่ทำใ จ้งถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ได้ด้วยอันนี้คือมันสูงสุดละกระบดีพรามพวกนี้เขาถามคําถามที่เป็นในทางกระวาดวิสัยอะไรดีอะไรชั่วอะไรทําแล้วไปนรกอะไรทําแล้วไปสวรรค์เนี่ยพระพุทธเจ้าไล่แยกแยะแจกแจงเป็นหมวดเป็นหมวดทั้งหมด10ข้อใน2หมวดทั้งดีและไม่ดีแยกได้เป็น3ส่วนคือส่วนที่เป็นทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งทั้งหมดนี้สามารถที่ทําให้ไล่ขึ้นไปตั้งแต่ความดีธรรมดาในโลกมนุษย์ความดีธรรมดาในสวรรค์ที่ยังเป็นกามภพความดีในสวรรค์ที่เป็นขั้นพรหมแล้วก็ถึงให้พ้นจากสังสารวัฏเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เลยทีเดียวแบบนี้คือลึกซึ้งมากแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของพรหมจรรย์ตลอดสายเลยนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเข้าฌานสมาธิฌานไหนๆเพราะมันอยู่ในนี้อยู่แล้วมันผสมมาเข้ากันอันนี้คือพระพุทธเจ้าเข้าจากด้านของการอธิบายทําให้คฤหัสถ์ฟังแต่ถ้าเป็นนักบวชก็จะอธิบายตามลำดับในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์เขาชงตามมาอย่างนี้ก็แยกแยะเป็นเรื่องของหมวดธรรมกุศลกรรมบท10อย่างก็ทำให้เข้าถึงความเป็นที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกันแต่ในที่นั้นคฤหบดีและก็พราหมณ์ชาวเมืองเวรัญชาก็ขอสมาทานถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตลักษณะพระสูตรที่เป็นไปอย่างนี้อธิบายเรื่องของกุศลอกุศลทั้ง10อย่างเนี่ยก็มีอยู่หลายพระสูตรด้วยกันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านฟังได้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร